Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 22 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Sąd zdecyduje, czy były minister transportu i dwie inne osoby podejrzane w sprawie korupcji na Ukrainie trafią do aresztu. Chce tego prokuratura. Pandemia koronawirusa na świecie nie zwalnia. Jest ponad 600 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz prawie 15 milionów zakażeń. We Francji rosną ceny za wakacyjny pobyt nad oceanem i Morzem Śródziemnym. O areszcie tymczasowym dla byłego ministra transportu Sławomira N. i dwóch innych osób podejrzanych w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg zdecyduje sąd. Ma na to czas do 19. Wieczorem prokuratura wysłała do sądu wnioski w tej sprawie. Sławomir N., były dowódca Gromu Dariusz Z. i gdański przedsiębiorca Jacek P. usłyszeli wczoraj zarzuty. Były minister kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji, dwaj pozostali udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych nie przyznali się do winy. W sprawie współpracują służby polskie i ukraińskie. Współpraca przebiega wzorcowo, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Strona ukraińska wykonała już wcześniej bardzo wiele czynności dowodowych, które pozwoliły następnie polskim prokuratorom, funkcjonariuszom CBA, kontynuować działania procesowe potwierdzające zebrane na terenie Ukrainy materiały. Minister Ziobro powiedział, że śledztwo w sprawie działalności Sławomira N. jest na etapie, który pozwala badać inne wątki, które pojawiają się w ramach postępowania. Około 6 tysięcy artystów dostało zapomogę socjalną na czas pandemii, poinformował o tym minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wicepremier Piotr Gliński zapewniał w salonie politycznym Trójki, że rząd poradzi sobie z pomocą także podczas drugiej fali pandemii. Jesteśmy gotowi dalej wspierać polską gospodarkę i sektor kultury także, bo on jest bardzo istotnym sektorem gospodarczym, ale to zależy trochę, jak ta epidemia będzie wyglądała. Jeżeli będzie nawrót faktycznie ten jesienny, którego się wszyscy boimy, no to trzeba będzie wrócić do tego wsparcia covidowego z tarczy, tak jak ono wyglądało na początku. O pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą się starać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie gov.pl/kultura. 615 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz prawie 15 milionów zakażeń to najnowsze dane na temat pandemii na świecie. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Wyleczyć udało się ponad 9 milionów osób. W Stanach Zjednoczonych niesłabnie fala zachorowań. Minionej doby w całym kraju zmarło ponad 1000 osób. Prezydent Donald Trump tymczasem zmienił zdanie w sprawie noszenia maseczek i zachęca do ich zakładania, argumentuje, że to wyraz patriotyzmu. Nadal pogarsza się sytuacja w Ameryce Łacińskiej i Południowej. W Brazylii i w Meksyku ostatniej doby również zmarło po 1000 osób, a łączna liczba ofiar w Brazylii to 81 tysięcy, a w Meksyku 40,5 tysiąca. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że szybko przybywa nowych zachorowań także w Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii i Peru. Brytyjczycy studzą nadzieję na szybkie wprowadzenie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Szanse na to, że będziemy ją mieli w tym roku są niewielkie, mówi naczelny lekarz Anglii. Przedwczoraj artykuł w piśmie naukowym Lancet potwierdził wcześniejsze doniesienia o postępach w pracy nad szczepionką na Uniwersytecie Oksfordzkim. Teraz Chris Whitty tonuje nastroje. Jesteśmy bardzo podekscytowani i dumni z przewodniej roli, jaką Królestwo odgrywa w badaniach nad szczepionką, ale nikt nie powinien się łudzić. Szanse, że przed świętami dostaniemy wysoce efektywną szczepionkę, są moim zdaniem bardzo małe. W zeszłym tygodniu podobnie obiecujące wyniki dały badania nad szczepionką amerykańskiej firmy Moderna. Na świecie w pierwszej fazie badań klinicznych testowanych jest co najmniej 10 szczepionek przeciw COVID-19. W astronomicznym tempie rosną ceny wakacyjnego pobytu we Francji nad Atlantykiem i nad Morzem Śródziemnym. Większość Francuzów wybiera wakacje w kraju, podobnie jak ministrowie nowego rządu. O ile na piaszczystych plażach nad kanałem La Manche można spędzić urlop za względnie przystępną cenę, a wyjątkiem jest uwielbiany przez Anglików kurort Deauville, o tyle już bardziej na południe, nad Atlantykiem, w Akwitanii, trzeba potrząsnąć portfelem. W Cap Ferret, które przypomina Półwysep Helski, trzeba za pokój liczyć 1400 euro tygodniowo. O przyspieszone bicie serca przyprawiają także ceny na Lazurowym Wybrzeżu i na Korsyce. Wynajęcie domu na wsi opłaca się, ale jeśli jest tam basen, to cena podskakuje o 100%. Francuzi spędzają te wakacje w swoim kraju. Tego trendu trzymają się też ministrowie, którzy wybierają się w Alpy, do Brytanii. Hiszpanii, kraju Basków czy w Pireneje, tylko szef dyplomacji Jean-Yves Le Drian postawił na Hiszpanię. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze optymistyczna wiadomość z najmniejszej gminy we Włoszech, liczącej 28 mieszkańców. Zapanowała ogólna radość, bo po 8 latach urodziło się tam pierwsze dziecko. To znak odrodzenia po pandemii, powiedziała burmistrz Morterone w Lombardii. Na świat przyszedł chłopiec, pierwszy od 14 lat. Noworodek został zarejestrowany jako 29 mieszkaniec miejscowości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Informacje sportowe, Adam Malecki. O 20.30 reprezentacja siatkarzy zagra z Niemcami w pierwszym po 9-miesięcznej przerwie meczu. Na początek towarzysko w Zielonej Górze, jednak wciąż bez udziału publiczności. W składzie na mecze z Niemcami zabraknie Jakuba Kochanowskiego. Co się wydarzyło, tłumaczy Jan Sokal, lekarz kadry. Poczuł ból barku na pierwszym treningu tutaj w Zielonej Górze. Przyjechał do nas do Łodzi na konsultację. Na szczęście nie ma żadnej poważnej kontuzji. Są zmiany przeciążeniowe wymagające odpoczynku i rehabilitacji. Kochanowskiego zastąpi Jan Nowakowski. Oby Kuba był zdrowy i jak najbardziej pełen entuzjazmu, ale ja zawsze jestem w razie czego. Dziś i jutro Polacy zagrają z Niemcami, po 3 dniach w Łodzi sprawdzą formę Estonii. W Warszawie trwają 77. indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach. W gronie zawodników nie ma co prawda arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy, ale emocji tak nie zabraknie, przekonuje dyrektor zawodów Maciej Cybulski. 13 arcymistrzów, 3 mistrzów międzynarodowych, stawka naprawdę bardzo ciekawa. Nie ma zdecydowanego faworyta, turniej może wygrać każdy. Mistrza Polski poznamy 28 lipca. Na 31 sierpnia zaplanowano start tenisowego US Open. Czy uda się rozegrać turniej? Sytuacja mocno się komplikuje. 14 sierpnia miał rozpocząć się turniej w Waszyngtonie. Właśnie został odwołany. W oficjalnym komunikacie organizatorzy podkreślili, że nie są w stanie w tej chwili zapanować nad wieloma rzeczami, szczególnie nad skomplikowanymi międzynarodowymi podróżami i w wielu przypadkach nad obowiązkową kwarantanną. Ze stolicy Stanów Zjednoczonych światowa tenisowa czołówka miała się przenieść do Nowego Jorku. Tam najpierw w Cincinnati mają być przeniesione zawody, które są preludium do US Open, a 31 sierpnia powinien rozpocząć się nowojorski Wielki Szlem. Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć, czy taki scenariusz będzie możliwy. Sytuacja związana z pandemią w całym kraju z dnia na dzień się tylko pogarsza. Co prawda New York Times informuje, że US Open nie jest zagrożony, ale tak naprawdę te zapewnienia już za kilka dni mogą okazać się nieaktualne. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W piłce nożnej w Premier League zwycięstwo Manchesteru City z Watfordem 4-0 i Aston Villa z Arsenalem 1-0. We Włoszech Atalanta Bergamo traci 6 punktów do Juventusu, a wczoraj wygrała 1-0 z Bolonią. Sassuolo na wyjeździe wygra na Milanu. W nagrodę za zwycięstwo trener Stefano Pioli podpisał nową 2-letnią umowę. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. W najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni Celsjusza nad morzem do 23 na południu. Na północy może padać. Na razie o kilka stopni chłodniej. W całym kraju 15-16, tylko w Kielcach 17, a w Katowicach 18. Przeważnie dość pogodnie, tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce więcej chmur. Wiatr umiarkowany, ale nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do -70%. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 giga. Poczwórny aparat za 969. Taniej o 130 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9 i ani jednej chmurki za oknem. Zaczynamy. Byle do 13. Anna Regulska, Sylwia Hej, Wioletta Myszkowska, Marcin Cichoński. Mówimy dzień dobry. Dzień dobry. Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości dla fanów Depeche Mode, w szczególności tych polskich, ponieważ powstaje właśnie film dokumentalny, który upamiętni pierwszą wizytę w Polsce tej formacji. To był 1985 rok. No i tam wtedy działo się bardzo dużo ciekawego, ponieważ panowie jeszcze byli nie tak rozpoznawalni, jak teraz są. Więc na przykład wyszli sobie na wycieczkę po mieście, zjedli zapiekanki obok domu w centrum, wieczorem wpadli na zabawę, wieczorem się zaczyna balanga w klubie Park i tak dokładnie było ich przypadku. 13 małpa polskie radio.

No jest szansa, że ta piosenka będzie za mną chodzić cały dzień, nie powiem. Po angielsku takie piosenki nazywają się earworm, czyli taki robak, który wgryza się w ucho. Myślę, że tak to można przetłumaczyć i myślę, że coś jest na rzeczy. Przygotowałaś coś na kontrze. Tak, przygotowałam, ale po wysłuchaniu piosenki, która wygrała Eurowizję, muszę przyznać, że ta moja piosenka to jest trochę mniejszy kaliber, aczkolwiek z Eurowizji również i być może ma szansę na to, żeby jednak ta piosenka się Państwu wgryzła w ucho tym razem. To jest 2015 bodaj rok Eurowizji. Nie zajęła pierwszego miejsca, ale czwarte. Młody wokalista z Belgii, Loïc Notet, on miał wtedy 16 albo 17 lat, już nie pamiętam dobrze, ale bardzo długo ta piosenka za mną chodziła. Listen to the sound of thunder rolling in the soul down under, far beneath the skin it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy or lover, we are put here to discover the heart that beats within each other. We're gonna rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we get that rhythm back. Be you enemy or brother, we were put here to discover the heart that beats within each other. We're gonna wrap up, up. Rap up, up, we gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic chart. Love attack, I'm gonna get that rhythm back. We're gonna rap up, up, we gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, we're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, we're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, we're gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful. Gonna get that rhythm back. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niecałe pół minuty do wpół do dziesiątej, więc pora na... Informator ekonomiczny. I'm home, I'm home. A z nami jest Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym gościem dzisiaj Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Sławomirze. Dzień dobry, piękną pogodę. Znamy, proszę państwa, daty wejścia w życie bonu turystycznego. A propos pięknej pogody, będzie można na wakacjach w Polsce wykorzystać taki bon. Jeśli ktoś na urlop wybiera się dopiero w sierpniu, powinien się załapać. W dodatku podobno prognozy pogody na sierpień są obiecujące dla urlopowiczów w kraju. Od 31 lipca rodzice dzieci do 18 roku życia będą mogli rejestrować się w systemie PUE ZUS i składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego. To deklaracja wiceministra rozwoju, który powiedział tak Polskiej Agencji Prasowej. Bony, proszę państwa, bo być może zastanawiali się państwo, jak to będzie działało, dostaniecie SMS-em w postaci kodu. A od 25 lipca ma ruszyć rejestracja firm, bo to w dwie strony musi działać. Ci, którzy skorzystają, ci, którzy te usługi będą oferować. Gdzie będzie można zatem znaleźć spis miejsc, w których uda się zapłacić bonem? Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. A propos organizacji, panie Sławomirze, jak się panu podoba organizacja tej inicjatywy? Moim zdaniem skorzystamy na tym wszyscy, bo po pierwsze jest to szerokie zastosowanie technologii. Zwróćmy uwagę na to, odchodzimy od papieru, odchodzimy od kolejek, wszystko jest w technologii, więc łatwy dostęp do się sobie na dobę z każdego miejsca. Po drugie, wykorzystujemy ZUS do tego, bo ZUS będzie tutaj odpowiedzialny za dużą część infrastruktury, a ZUS przyciąga. Ale profil zaufany trzeba założyć, od razu mówimy. Oczywiście, ale to jest bardzo ważne, dlatego że my wszyscy z czasem powinniśmy mieć profil zaufany, no bo to jest wejście w technologię, w szeroką sferę wszystkiego. To jest bardzo ważne. Idźmy w technologię. Po trzecie, mówimy o Polsce. Wielu z nas zna już Egipt, Turcję, a nie zna Polski. Piękne Bieszczady, piękne Pomorze. Naprawdę, idźmy w tym kierunku. Polska, Polska, Polska. I po czwarte, mówimy o wykorzystaniu poprzez usługi, a nie w gotówce. To jest też bardzo ważne. Jakiekolwiek, bo to jest rodzaj świadczenia społecznego, jakiekolwiek świadczenie nie w gotówce, a w usłudze, która tutaj w Polsce. Czyli wszyscy na tym skorzystamy. Znajomy, fan Suwalszczyzny, mówi, u nas jest bardzo pięknie, ale nie chcę mówić o tym zbyt często i zbyt głośno, żeby przypadkiem nie stało się tak, że tam się mnóstwo turystów pojawi, bo do tej pory nie wszyscy tam docierają. Drugi kwartał 2020 roku, proszę państwa, teraz o mieszkaniówce będzie, dał się we znaki deweloperom. U niektórych sprzedaż spadła nawet o 70%. Od czerwca widzą jednak poprawę, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Czy to oznacza, panie Sławku, że mieszkania mogą potanieć? Moim zdaniem nie potanieją. Deweloperzy są bardzo sprawni, zarówno biznesowi, jak i intelektualni. Doskonale wiedzą, że nie muszą obniżać cen, bo to jest kwestia, po pierwsze, różnego rodzaju cykli koniunkturalnych, również zależnych od naszych reakcji panicznych lub nie na tego typu zjawiska, jak obawa przed koronawirusem. Po drugie, to nie jest tak, że wszyscy deweloperzy na tym stracili. Proszę zwrócić uwagę, są tacy deweloperzy bez zmienia nazw, którzy mają wzrost sprzedaży, którzy mają symboliczne spadki, więc bez znaczenia, a deweloper, jeżeli ma dobrą lokalizację, dobrze wybudowane inwestycje, a dobrze deweloperzy tak mają, to nie musi się spieszyć ze sprzedażą. Może spokojnie zaczekać i sprzedać to mieszkanie za chwilę znacznie drożej. Pamiętajmy o tym, że koszt pieniądza w czasie nagle się stał iluzoryczny. To już nie jest tak, że jest odsetki są od pieniądza, ale wręcz dopłata do pieniądza, żeby ktoś gdzieś pieniądz trzymał. To już w tym kierunku idziemy, tak? To prawda. To prawda. Na koniec drobna, choć korzystna, myślę, informacja dla przedsiębiorców. Otóż Rzeczpospolita zauważa, że w czasie epidemii koronawirusa wzrosła popularność rowerów. Być może państwo też to zauważyli, zerkając na ulice swoich miast. Kupują te rowery także przedsiębiorcy. Uwaga, Rzeczpospolita pisze tak, mamy dla przedsiębiorców dobrą wiadomość. Fiskus zgadza się na rozliczanie jednośladów w podatkowych kosztach. Pan sobie wyobraża, panie Sławku, rowerem do pracy na przykład. Oczywiście to jest genialne rozwiązanie. Rower, hulajnoga, używorolka, ale hulajnoga swoja własna najlepiej. I wtedy mamy oczywiście środek komunikacji. Dlaczego mamy koszty wpisywać tylko i wyłącznie samochody albo bilety miesięczne? Również wpisujemy takie rzeczy, jak to jest normalny dojazd do pracy i to co więcej, zdrowy jeszcze, więc są olbrzymie korzyści dla chociażby budżetu państwa, no bo nie wydajemy mniej na opiekę zdrowotną w ten sposób. To jest rzeczywistość i dla nas wszystkich jest to korzyść, bo my się musimy ruszać. Chcemy być zdrowi, chcemy mniej czasu spędzać w szpitalach, przychodniach. Ruszajmy się jak najwięcej, korzystajmy właśnie z roweru, z hulajnogi, z używorolek, a nie z samochodu, gdzie no, tylko i wyłącznie intelektualnie pracujemy. Także idźmy w tym kierunku, a oczywiście dlaczego to jest korzystne dla fiskusa? No bo przecież mniejsze koszty dojazdu do pracy są wtedy i w związku z tym większy przychód, a więc wyższy podatek dochodowy, więc fiskus powinien się cieszyć.

20 minut do godziny 10. 13@polskiradio.pl. Piszą Państwo do nas w sprawie piosenek, które lepią się do ucha. Dzień dobry ze słonecznego Torunia. Do mnie najczęściej przyczepiają się piosenki, których bardzo nie lubię. To dopiero jest tortura. Nie lubię ich jeszcze wtedy bardziej. Pozdrawia pani Gosia. Mam nadzieję, że takie nagranie, jakie pojawi się za chwilę, to wcale nie będzie tortura. Ale tylko... jeszcze zanim to nagranie. A właśnie. Właśnie, bo napisała do nas jeszcze pani Sylwia, która potwierdza to, co pani Małgorzata napisała, że moja siostra puściła mi kiedyś wieczorem taką typową piosenkę z polskiego disco. Na drugi dzień siedziała mi w głowie całą drogę do pracy, dopóki nie dojechałam i nie włączyłam Trójki. Wypadła, ale za chwilę podjechało auto, a tam właśnie to straszne disco na cały regulator. No, co mogę powiedzieć? Tyle, że czasami wszechświat z nami nie współpracuje i Trójka też chyba teraz nie pomoże, bo właśnie przygotowałeś taką piosenkę, która ma szansę się przylepić do ucha. Znaczy, przynajmniej dla mnie, jeżeli usłyszę ją rano, to do wieczora pozostaje. Turn me inside out and Pani Małgorzata nawet zaproponowała taką nazwę, Czepliwe piosenki, a z kolei pan Paweł pisze, że jeśli chodzi o chodzenie piosenek, w cudzysłowie chodzenie piosenek przez cały dzień, a nawet tydzień, czy też i tygodnie, to ostatnio już jakiś czas temu był to utwór Deutschland zespołu Rammstein. Czasem te piosenki, które cały czas nam grają w głowie, mogą mieć właśnie takie mocniejsze brzmienia, bo dlaczego nie? Natomiast pani Sylwia napisała do nas, że to właśnie Trójka zafundowała mi najbardziej upartego usznego robala, bo to też jest kolejna nazwa na takie piosenki. W zagadkowej niedzieli usłyszałam piosenkę Zupa Romana. Było to kilka tygodni temu. Nadal z nią walczę. Pani Sylwia, przepraszamy. Cóż, możemy zaproponować coś innego? Że się nie poprawimy. Tak. Ale na przełamanie teraz może tej zupy Romana będzie Warszawa czeka i Sorry Boys. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. A Warszawa w strugach deszczu wierna jak kobieta. Warszawa czeka. Warszawa czeka. Myślą jestem z tobą, ale ciałem jestem tu. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach, Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie. Jedenaście minut do godziny 10, żeby się państwo nie pogubili w czasie. Marceli już w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Przypominał, że 73 lata kończy dzisiaj Don Henley. Skoro on zaproponował Boys of Summer, no to u nas Hotel California. Za 5 minut godzina 10. Kończymy